Bună seara și bine v-am găsit, vă spune Taraful de la Vărbilău. Mulțumim de invitație, Sharai Manic, și totodată ne bucurăm să fim în fața voastră. Îi mulțumim Larisei pentru invitație, în primul rând. Dacă se poate, puține aplauze pentru Larisa, pentru că fără ea nu s-ar fi putut ține acest eveniment. Mulțumim, mulțumim. Pentru început, prima melodie pe care sunt sigur că o cunoașteți cu toții, Constantine, Constantine. Vă urăm distracție plăcută! Vă spun și eu bună seara! Mulțumim fanilor noștri pentru că ne urmăresc. Sper să vă simțiți bine alături de noi. Dimineața a sosit cu trenul în gară Constantin III la țară, într-un sat din Părăgan. I-a zis mama, Constantine, ține seama, la oraș sunt fete cari care vrea să-ți ia din bani. Și-a zis mama, și-a zis mama, Constantine, ține seama, fetele din București ori fi bune, ori fi zâne, în urma lor pustiu rămâne, ai grijă să n-o puțin. Avea strâns vreo 1000-2 banii lui de la început, cu bigală de școala profesională, ca să învețe o meserie, că a fost un om văzut. Și-a zis mama, și-a zis mama, Constantine, ține seama, fetele din București ori fi bune, ori fi zâne, în urma lor pustiu rămâne, ai grijă să n-o pățâi. Constantin stă bea o bere, banii lui dau putere și se crede un domnișor. Intră-n vorbă fără să cunoască frica cu frumoasa Veronica și-o invită să ia lor. Și-a zis mama, și-a zis mama, Constantin, ține seama, fetele din București ori fi bune, ori fi zâne, în urma lor pustiu rămâne, ai grijă să n-o bățâi. Te aleasă. Dacă tu mai ții la mine și dacă tu vrei să-mi dai un hălena rubiștai. Și-a zis mama, și-a zis mama, Constantine, ține seama, fetele din București ori fi bune, ori fi zâne, în urma lor pustiu rămâne, ai grijă să n-o bățâi. Constantine, Constantine, ce-a putut face din tine, s-au dus banii și norocul, s-a dus școală și domnie, vorba mamii revie, vorba mamii revie. e tare greu. Te mă las de ticotită, doctorul mi-a spus că pământul mă mai ține 10 ani în plus. Te mă las de ticotită, doctorul mi-a spus că pământul mă mai ține 10 ani în plus. Așa e. Corestero. Și mai am și tensiune 17 cum. Asta tot doctorul spune să fie sănătos. Și mai am și tensiune 17 cum. Asta tot doctorul spune să fie Thank you. măi. Am muncit zile și nopți ca să-i mulțumesc pe toți, măi. Sunt un tată fericit, pentru copii am muncit, măi. Am muncit zile și nopți ca să-i mulțumesc pe toți, măi. Doamne, dă-mi putere ca să fac avere la copiii mei, că nimeni nu are copii de valoare cu picaii mei. Doamne, dă-mi putere ca să fac avere la copiii mei, că nimeni nu are copii de valoare cu picaii mei. Să vă trăiască la toată lumea! Copii de valoare, copii ca

mă, mamă, după chiuri, păi după chiuri, păi după chiuri. Mă, mă, ține-n vârfușuri, în vârfușuri, în vârfușuri. Dar în ciuda tuturor, am să iubesc până mor, chiar de mă încerca cu cineva. Hei, lumea să mă lase, poate eu iubesc pe cine-mi place, așa-i viața mea de haimana. Lumea să mă lase, poate eu iubesc pe cine-mi place, așa-i viața mea de haimana. Rai, rai, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Cine seamănă cu mine, cine numele mi-l poartă. Mă mândri și am cu cine, ca băiat am și fată. Așa e! Ai copii, ai bucurii, măi, ai zâmbetul lor în casă. Zi de zi cu drag te zbat, măi, să le faci viața frumoasă. Ai copii, ai bucurii, măi, ai zâmbetul lor în casă. Zi de zi cu drag te zbat, măi, să le faci viața frumoasă. Cine seamănă cu mine, cine numele mi-l poartă. Cine seamănă cu mine, cine numele mi-l poartă. Mă mândri și am cu cine, ca băiat am și fată. Urmează cea mai frumoasă melodie. melodie de la Vorbilău, ia uzi. Mi-a plecat nevasta, iar nu-i nimic. A plecat la prost, dar nu-i nimic. 500 ai cheltuit, nu-i nimic. Și nimic n-a târguit, nu-i nimic. Cheltuie nevasta banii fără rost. Și când vine acasă zice, mă, tu ești un prost. Cheltuie nevasta banii cât o fi. Las că duce prostul alții a doua zi. Ca la Vorbilău. Paralele, nu-i nimic. Cheltuie nevasta banii fără rost. Și când vine acasă zice, mă, tu ești un prost. Cheltuie nevasta banii cât o fi. Las că aducem prostul alții a doua zi. Nu-i nimic. Cheltuie nevasta banii fără rost. Și când vine acasă zice, mă, tu ești un prost. Cheltuie nevasta banii cât o fi. Las că aduce prostul alții a doua zi. Mulțumim, mulțumim mult de tot. Și acum urmează nepotul meu Dorel. Hai, Dorele. Ia să vedem cine știe melodia asta. Ia să vedem. Să-mi florească. Dar Constantine, Constantine, păi mă mir și mă uit la tine. Toată ziua prin pădure, prin de rău mai de tine. Și dacă mă uit mai bine, Constantine, Constantine, neagrecăm așa pe tine. Și dacă mă uit mai bine, Constantine, Constantine, uităcăm așa pe tine. Haideți cu toții! Da, da, da. viața neagră. Cel mai mare vânător m-a prins noaptea la izvor. Nu-mi e ciudă că mă prinse Constantine, Constantine, dar ține porțile închise. Căci nu-mi e ciudă că mă prinse Constantine, Constantine, dar ține porțile închise. Cine cântă alături de noi? Dar cântă cu curba tălvină, ne răsună în Bucovina. Mai cântă cu curba tălvină, ne răsună în Bucovina. Dar cântă cu culturon, brăduț, de seau te-n cernăuții, măi mă. Dar cântă cu culturon, răduț, te răsună în cernăuți, mă. Așa e. Bucovina, blancul florii, unde sunt ai tăi feciorii? Măi, Bucovina, blai cu flori, unde sunt ai tăi feciori? Au fost duși în altă țară, dar se tot la primăvară, măi, mă. Înapoi când ori veni, tot veni de tot iubi, mă. Așa e. Munților cu creasta rară, nu lăsați straja să piară. Munților cu creasta rară, nu lăsați straja să piară. Dacă pierde straja voastră, va pieri și țara noastră, măi mă. Dacă pierde straja voastră, va pieri și țara noastră. Ramador, ochii mă dor de lumina stelelor. Mă dor, ochii mă dor de lumina stelelor. Dar și mă duc și iar mă duc până la mândran de la noi. Și mă duc și mă cobor până la mândran la izvor. Rămător picioarele de bătut cărările. Rămător picioarele de bătut cărările. Păi și mă duc și iar mă duc până la mândra s-o sărut. Și mă fac și iar mă văd. Lemn de braț și lemn de frumoasă strofă. Rău mă doare inima când iubești pe altcineva. Căci rău mă doare inima când iubești pe altcineva. Și mă duc și iar mă duc până la mândral de Alanu. Și mă duc până la mândra la izvor. Mulțumim, mulțumim. Mulțumim, mulțumim. De data asta avem o melodie pe care cred că o cunoașteți cu toții. De fapt, bărbații o cântă seara, dimineața când se trezesc. Ia să vedem ce spune. Toate ploia-n jaluzele și se aude pic, pic, pic. Iar gura nevestii mele nu mai tace niciun pic. Scoat o paia, bag o paia, iar bărbatul stă ghitic. Toată viața pleacă, pleacă, ajut cu cenii. Însă ploaia se oprește, iar nevasta când pornește, îți vorbește că zăvrește, nu se oprește niciun pic. Păi dă-i cu sfatul și învățatul, iar bărbatul stă chitic. Toată viața pleacă, pleacă, ajungi cu cenii. Că zici e, că zici e, firai tu să fii închisă în colivie. M-ai mâncat, m-ai turbat, m-ai ofticat, zilele din mine le-ai mâncat. Ia să vedem de ce. S-a dus nică vremea aceea, că nu îndrăznea femeia să ridice ochii la bărbat. Azi femeile fumează, cu bărbații se distrează, fiindcă lumea s-a emancipat. S-a dus nică vremea aceea, când o îndrăznea femeia să ridice ochii la bărbat. Azi femeile fumează, cu bărbații se distrează, fiindcă lumea s-a emancipat. Dar Dumnezeu s-o ierte pe bunica, ea nu știa nimic de așa ceva. Căci ea se purta ușor și cu basma, și de așa ceva sărmana ea înțelegea. Ea se purta în caput și te stima, și nimic sărmana nu știa. Dar Dumnezeu s-o ierte pe bunică, ea nu știa nimic de așa ceva. Căci ea se purta ușor și cu basma, și de așa ceva sărmana ea înțelegea. Ea se purta în papuci și te stima, și nimic sărmana nu știa. Păi așa e vorba. Mai avem niște fetițe ce se numesc școlărițe, numai de vreo 16 ani. Poartă coadele pe spate, fac și ele ce se poate, și sunt cu ochii după doala. Mai avem niște fetițe ce se numesc școlărițe, numai de vreo 16 ani. poartă coadele pe spate. Fac și ele ce se poate și sunt cu ochii după dolar. Dar Dumnezeu s-o ierte pe bunica, ea nu știa nimic de așa ceva, căci ea se purta ușor și cu basma. Și de așa ceva sărmana ea nu se legea, ea se purta în papuci și te stima. Și nimic sărmana nu știe, dar Dumnezeu s-o ierte pe bunica. Nu știa nimic de așa ceva, căci ea se purta ușor și cu pasma. Și de așa ceva sărmana ea nu se legea, ea se purta în papuși de sima. Și nimic sărmana nu știa. Mulțumim, mulțumim. Nu știu cât de adevărată e melodia asta, dar măcar la 2-3% din bărbat se potrivește. Și una să meargă șprițul, nu-i așa? Jos. Ia să vedem. Uite așa aș vrea să mor, cu paharul lângă mine, cu copzarul și cu tine. Uite așa aș vrea să mor, lângă o crâjmă din obor. Să scriu chi va fi momentul, cu vin roșu testament. Uite așa aș vrea să mor, să-i tragem o peție. Beau, beau, beau, de pomină să fie. Beau, beau, beau și nu pot să-mi dă mâine. Să mor cu sticla-n mâine, că n-o vreau nicio mută trisă. Stăm cu nasul în matisă. Noi muri, noi aia mi. Vreau să petreacă cu mine în cozi. Uite așa aș vrea să mor, cu paharul lângă mine, cu gopzarul și cu tine. Uite așa aș vrea să mor, lângă o crâjmă din obor. Se scrie chi va fi momentul, cu vin roșu testament. Uite așa aș vrea să mor, să-i tragem o peție. Beau, beau, beau, de pomină să fie. Beau, beau, beau și nu pot să-mi dă mâine. Să mor cu sticla în mână, zi! Se duce luna la curtare, cine-mi stă și pe-a prin cârciunioare. Și în fiecare dimineață, păi cine-mi stă cu felinarul-n brață. Că este Imonel, bată norocul, care pe acasă și mai singă focul. Focul care iarde inimioara, fiindcă nu-l iubește mărivoară. Păi Imonel, nu mai bea băiatule, Ionel, Ionelule, fiindcă de râmpedele. Ionel, Ionelule, nu mai bea băiatule, Ionel, Ionelule, fiindcă de râmpedele. Și ai cătat eu de la mărioară, ți-am pus pe flăcări inimioara. De ce să te plângi tu, măi băiete, căci pământul este plin de fete. Dacă vrei să uiți de mărioară, hai pe câmp cu mine într-o seară. Să culegem de albe chivotele, să privim la lună și la stele. Ionelule, nu mai bea băiatule, Ionel, Ionelule, fiindcă de râmpedele. Ionel, Ionelule, nu mai bea băiatule, Ionel, Ionelule, fiindcă de râmpedele. Așa e, opa! și una pentru fete, să nu se supere și ele. Ia-o-ți. Dar n-ai bani tine, dragoste, ce ne ții mereu numai de mine? Că tu ești pentru mine o pacoste și nu pot ca să mai scap de tine. Ai venit când nici nu mă gândeam, ai aprins în suflet vâlvătaie. Păi nu mănânc nici noaptea somnua, pentru tine, dragoste, bălaie. Te-ai așezat la inimioară și ai făcut ca să mă doară. Ori mie necază și nu-mi e bine, dar n-ai bat dragoste în tine. În viața mea a fost odată o dragoste adevărată. Ori mie necază și nu-mi e bine, dar n-ai bat dragoste în tine. Să dea! Și mereu să te blestem în mine, când mai sunt atâtea suflete, când te mai găsi tocmai pe mine. Sunt atât de multe fete-n sat, mândre și frumos în calea afară, tocmai peste mine tu ai dat dragoste să fii mereu docară. Glumesc băieții și am dreptate, iar fetele îmi râd în spate. Ori mi-e necaz și nu-mi e bine, dar n-ai bat dragoste în tine. În viața mea a fost odată o dragoste adevărată. Ori mi-e necaz și nu-mi e bine, dar n-ai bat dragoste în tine. Zi! Ciocănește, pocănește, ne-ncă calul spotcovește. Dar ciocănește, pocănește, ne-ncă calul spotcovește. Da, Iana mea, draga mea, sărutați-l curița, seara și dimineața. Iana mea, draga mea, sărutați-l curița, seara și dimineața. Zi-mă! Păi du-te, neică, să te duci, să ajungi sucă la turci, mă. Rob la turci, la Marea Neagră, să tragi, neică, la catargă. Rob la turci, la Marea Neagră, să tragi, neică, la catargă. Da, leana mea, dreaga mea, sărutați-ți furița, seara și dimineața. Leana mea, dreaga mea, sărutați-ți furița, seara și dimineața. Mulțumim mult, mulțumim! Rămâneți cu aplauzele astea, să mai invităm o dată pe bunica noastră. Hai, mamai! Așa da, așa da. 10, dă-i 10. Mulțumim, mulțumim din suflet. Foaie verde, trei migdale, mândra mea, draga mea. Doi voinici din Valea Mare, mândra mea, draga mea. Au plecat la vânătoare să vâneze căprioare, măi, măi. Căprioare n-au vânat și toată ziua mi-au stat, măi, măi. Valea plină de soare, mândra mea, draga mea. Erau două surioare, mândra mea, draga mea. Cu șorțuliță la brâu, spălau rufele la râu, măi, măi. Ciocârliile treceau, măi, măi. Băiețile auziră, mândra mea, draga mea. Și mine lor de mână, mândra mea, draga mea. Și însă de dură veste că și-au luat o neveste, măi, măi. Și-au luat două surioare cu ochii de căprioare, măi, măi. Și însă de dură veste că și-au luat o neveste, și-au luat două surioare cu ochii de căprioare, măi, măi. cresc băie și fete și mor în casă de sete, și mor în casă de sete. I-am legănat cu piciorul, din mână torceam fuiorul, din mână torceam fuiorul. I-am crescut, i-am legănat, de lângă mine au plecat. Este un an și mai bine de când nu vine la mine. Nu-mi pare rău de nimic, dar m-am însurat de mic cu cine nu trebuia. Au, inima mea, și-am supărat pe mama. Au, inima mea, au, au, inima mea, ce-aș bat-o pe soacră mea. Au, au, inima mea, că mi-a dat nevastă rea. Au, au, inima mea, ce-aș bat-o pe soacră mea. Au, au, inima mea, că mi-a dat nevastă rea, așa e. Vezi pe unii când se însoară, se grăbește, se omoară, mai bea și un pahar în plus. Au, inima mea, le dă la părinți răspuns. Au, inima mea, au, au, inima mea, ce-aș bat-o pe soacră mea. Au, au, inima mea, că mi-a dat nevastă rea. Au, au, inima mea, ce-aș bat-o pe soacră mea. Au, au, inima mea, că mi-a dat nevastă rea. Dar nu toate soacrele sunt la fel, nu-i așa? Ea nu spală vasele, nu-mi calcă cămășile, înroșește buzele. Au, inima mea, și-apucă putecile. Au, inima mea, au, au, inima mea, și-aș bat-o pe soacră mea. Au, au, inima mea, că mi-a dat nevastă rea. Au, au, inima mea, și-aș bat-o pe soacră mea. Au, au, inima mea, că ia dracului și rea. O bătrână într-o gară întâlni o fetișoară. Fetiță, fetița mea, că nu știu să-ți trei oară, sunt venită de la țară. Fetiță, fetița mea, băiatul mai mare s-a însurat și-o duce bine, dar n-a venit pe la mine. Fetiță, fetița mea, știu ce o fi pățit. De băiatul n-a venit. Poate-n drum rătăcit, poate-n drum rătăcit, fetită, fetița mea. Și nu știe nimeni, vai de inimioara mea, fetită, fetița mea. S-a aplicat și mâna i-a sărutat. Nu mai plânge, maica mea, că eu sunt nora ta, maică, măicunița mea. Am venit să merg la noi, mamă, pentru amândoi, maică, măicunița. Mulțumim mult de tot! Mulțumim, mulțumim mult de tot! Thank you. Ecuator, că acolo e țara lor, o fi din mântiții cancă. Acolo e cal și bine, și țiganii o duc bine, o fi din mântiții cancă. Acolo-s multe fete, mai blonde, mai brunete, fetița și pe mara, și în România mea, o fi din mântiții cancă. Fetița și pe mara, și în România mea, o fi din mântiții cancă. Eu beau vin și sparg al lunei și n-am pantalon pe mine. Firar mama ei de viață, măi mândruță măi. Eu beau vin și sparg al lunei și n-am pantalon pe mine. Firar mama ei de viață, măi mândruță măi. Cununăm și botezăm, măi mândruță măi. Dar la iarnă ce mâncăm, firar mama ei de viață, măi mândruță măi. Cununăm și botezăm, măi mândruță măi. Dar la iarnă ce mâncăm, firar mama ei de viață, măi mândruță măi. Opa, isso. pai tu, mai. Eu pe ea și ea deasupra, uite așa mă joc cu cioara până vine seara. Pe lume când m-a dus, m-a dus o cioară, că la dracul de parță era în țară. Pe lume când m-a dus, m-a dus o cioară, că la dracul de parță era în țară. Hopai țupai, hopai țupai, eu pe ea și ea deasupra, uite așa mă joc cu cioara până vine seara. Mama mă spăla cu lapte ca să mă albească, seara dracului negreală visea să lucească. Mama mă spăla cu lapte ca să mă albească, seara dracului negreală visea să lucească. Hopai țupai, hopai țupai, eu pe ea și ea deasupra, uite așa mă joc cu cioara până vine seara. Tata mi-a luat un zambal ca să cânt cu el, măi, tot de-al dracu ce eram, băgam cioc cu el. Hopai țupai, hopai țupai, eu pe ea și ea deasupra, uite așa mă joc cu cioara până vine seara. Hopai țupai, hopai țupai, eu pe ea și ea deasupra, uite așa mă joc cu cioara până vine seara. Mulțumim, mulțumim mult de tot, mulțumim! O seară plăcută! Cunoscute. Ia să vedem cine știe melodia asta. Portofele, imediat o face și pe aia. Mama mea e florăreasă, se scoală de dimineață, se scoală de dimineață, ia cosul și pleacă în piață. Se scoală de dimineață, ia cosul și pleacă în viață. Mama mea, sărmana, ce aveți voi cu mama mea? Ea nu fură, nu cerșește, mama pentru noi muncește. Mama mea, sărmana, ce aveți voi cu mama mea? Ea nu fură, nu cerșește, mama pentru noi muncește. Și ghiocei pentru frățiorii mei. Vinde flori și ghiocei pentru frățiorii mei. Mama mea, sărmana, ce aveți voi cu mama mea? Ea nu fură, nu cerșește, mama pentru noi muncește. Mama mea, sărmana, ce aveți voi cu mama mea? Ea nu fură, nu cerșește, mama pentru noi muncește. Să băgăm pe toată lumea. era într-o joi pe insera. Când m-am luat de furat, mă, foamea rău mă cuprindea, atunci am întins mâna și-am luat un portofel. Foamea rău mă cuprindea, atunci am întins mâna și-am luat un portofel. Acum! Portofele, portofele, voi suntem zilele mele, voi pe mine m-ați distrus, oh. Uite, Doamne, ce-am ajuns. Portofele și inele, voi suntem zilele mele, voi pe mine m-ați mâncat. Uite în ce m-ați mâncat. Așa e! Pe coridor vin un plutonier major, mă. Plutoniere, nu fi rău, n-am furat din sacul tău, am furat că mi-a fost greu, oh. Plutoniere, nu fi rău, n-am furat din sacul tău, am furat că mi-a fost greu. Acum! Portofele, portofele, voi sunteți zilele mele, voi pe mine m-ați zis ruso. Uite, Doamne, ce-am ajuns. Portofele și inele, voi sunteți zilele mele, voi pe mine m-ați mâncat. Uite în ce m-ați băgat. Așa e! Anilor 90. Atât. Aoleu, ce să mă fac, Doamne, eu, se mărită mona mea, nu știu, Doamne, ce-i cu ea. Aoleu, ce să mă fac, Doamne, eu, se mărită mona mea, nu știu, Doamne, ce-i cu ea. Vino la mine ca zbor, dar eu țin la tine, la tine cu dor. Vino la mine ca pasărea zbor, eu alerg spre tine, de dragul tău nu mai pot. Avea părul negru și ochii găporos, o fetiță prută cu părotul larg. S-a oprit o clipă și m-a sărutat. Aoleu, ce să mă fac, Doamne, eu, se mărită mona mea, nu știu, Doamne, ce-i cu ea. Aoleu, ce să mă fac, Doamne, eu, se mărită mona mea, nu știu, Doamne, ce-i cu ea. Vino la mine ca pasărea-ți bun, eu țin la tine, la tine cu dor. Vino la mine ca pasărea-ți bun, eu ales pe tine de dor. să vedem. Te cunosc după sandale, ce nu șoreasă, ca e spată de locale, ce nu șoreasă. Te cunosc după sandale, ce nu șoreasă, ca e spată de locale, ce nu șoreasă. Acum! Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, samurai, să-mi dai banii ca să mai. Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, samurai, să-mi dai banii ca să mai. Că te-am iubit să moară mama, te-am iubit cu pom, te-am iubit să moară mă, dar n-ai avut noroc. Te-am iubit să moară mama, te-am iubit cu pom, te-am iubit să moară mă, dar n-ai avut noroc. Te cunosc după cercei, periculoasă, că simt că și tu mă vrei, periculoasă. Te cunosc după papuci, haladito, că simt că și tu mă duci, haladito. Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, semi samurai, să-mi dai banii ca să mă ai. Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, samurai, să-mi dai banii ca să mai. Te-am iubit să moară mama, te-am iubit cu pom, te-am iubit să moară mă, dar n-ai avut noroc. Te-am iubit să moară mama, te-am iubit cu pom, te-am iubit să moară mă, dar n-ai avut noroc. Te-am iubit să moară mama, te-am iubit cu pom, te-am iubit să moară mă, dar n-ai avut noroc. Te-am iubit să moară mama, te-am iubit cu pom. Mulțumim! Mulțumim, mulțumim! Vine și bisul, nu mai strigați că vine bisul acum. Așadar, am și eu o singură comandă și vreau pe baza asta să-l aplaudați. E vorba de un băiat Răzvan, mâna dreaptă a Larisei. I-a cerut și el o singură melodie, are și el o singură plăcere. Și de data asta îmi cer scuze doamnelor, are și două, trei prostioare pe acolo, dar asta e. Ia să vedem! Răzvane! Am zis verde salvă moale, adun caii și mioane, să-i curăț la picioare, să mă duc la tanța în vale. Tanso, tanso caii mei să moară, de nu toi mura din seară, în papuci și pielea goală, s-o fac pe măta să moară. Tanso, tanzo mormă, tot de-al dumii tale dor mai tanzo. Tanța mea, ca-n boală la dumneata tanzo. Haida! Gagico cheamă tanța, am trimis-o la Constanța. A venit cu ceas la mână și cu purta până la gură. Tanso, tanso, de ieri ai cinstită, acum ieri ai fericită. Aveai casă și copii și la cec sunt adămii. Tanso, păi hai la munte, hai la mare, să-ți arăt cât sunt de tare. Tanso, hai la munte, la slănic la noi, să faci baie pe buric. Tanso, amurele! Face tanța pe plaja de la Mamaia. tanța mea își făcea baia, iar prin fusta e crăpată, să vedea mama ea toată dansul. Ridică tanțo piciorul ca să-ți văd televizorul, ridică-le pe amândouă, am să fac o lampă nouă, tansul. E peleul la 500. Hai la munte, hai la mare, să faci baie pe picioare, tansul. Hai la munte, hai la mare, să faci baie la picioare, tansul. Așa e! Data asta am o strufă mai porcoasă, îmi cer mii de scuze, doamnelor. Dar noi bărbații așa zicem, o dau direct, da? Ia-o-s. Ce spunem noi bărbații, Răzvan, uitați-l aici că e în față. A venit exact, ia-o-s. Să dea Dumnezeu o ploaie, să-i crească lutanța coaie, să meargă și ea cu ele, să vadă cât sunt de grele dansul. Să dea Dumnezeu o ploaie, să-i crească lutanța coaie, să meargă și ea cu el, să vadă cât sunt grele dansul. Am dreptate? Hai la munte, hai la mare, să faci baie la picioare, dansul. Hai la munte, hai la mare, să faci baie la picioare, tansul. Mulțumim! Să trăiască, Răzvane, te-ai răcorit! Hai și una lăutărească ca să încheiem cum trebuie. Mulțumim! Să fii sănătos, unchiule! Ușor, așa! Dar ofo, am zis verde măr, domnesc, băi lele, băi nu mi-e necas că trăiesc, mi-e necas că îmbătrânesc și nu mai pot să iubesc. Iubi una, iubi două, iubi 49. Și din 49 am rămas numai cu una, aia face pe nebuna. Lele, lele, și-a mea lele, pupa-ți iaș buzele tele. Care buze? Alea moi și subțidele, ce le ții între picere. Haida! Bine, n-o lăsa, că e tânără și vrea. Băi, lele, eu-i spune lumea dragă mea, să mă îngroape unde-i vrea, în ușa bisericii unde trec fetițile, alea tinerelele să le văd picioarele, că mi-au mâncat zilele. Lele, lele, și-a mea lele, pupa-ți ia scoatele, tele. Lele, lele, lelișoară, sânii tăi mă bagă în boală. Hey! Foarte bine! Hai să vedem dorința bărbatului. Ia uși, dorința are orice bărbat. De fapt, ea mea. Ofo! Și când mă duce la groapă, băi lele, peste 100 de ani, să-mi facă sicriu de piatră, să nu mă groape adânc, să aud fetele plângând, să-mi lase o mână afară, sapuc cu păzată poală. Să-i bag mâna pe zupșor, să iau curca, nu dă moț. Ia dorele de mănâncă, ciulamat în pui de curcă și o de bibilică, ia da cică, mi se strică. Lele, lele, și-a mea lele, aia cumpără pe micere, mai băgat la voale grele, mai de păcatele mele. Păi n-am nici haine, nici pantofi, nici castel cu gară și pot. În căruță m-am născut, în căruță știi să fiu. În căruță m-am născut, în căruță știu să fiu. La la la la la la la la la la la. Să bem vinul din pahare, hai cu mine, lumea mare, să bem viața din pahare. Lai, ra ra ra ra ra ra ra ra ra. Sănătos, să vă dea Dumnezeu sănătate. Vă mulțumim din inimă. Așadar, pentru dumneavoastră în seara asta a fost Sarapul de la Vărbilău, la sambal Ionel Radu. Clape Radu Liviu și Marian, să știți că. Acordeon Tudorache Cătălin. Clarinet Drăgoi Aurel. Subsemnatul Dorel Radu și, bineînțeles, vedeta noastră Maria Radu. Vă mulțumim, să fiți sănătoși și nu uitați că petrecerea continuă în cort, unde v-au pregătit și alte surprize. Să fiți sănătoși, o seară cât mai frumoasă. Vă mulțumim din inimă! Am mai face noi 2, 3, 5 bisuri. Avem 5 ore de mers până acasă. Una, două, hai mă, una. Cătăline, bagă-te la acordeonul ăla o dată. Una și atât, și am încheiat. Hai! Vrea nevastă-te la băi? Du-o că e aproape aceea. Ia să vedem! Sau mai bine așa, eu zic că ar fi bine să încheiem mai programul, să mai repet o dată Constantine și aia e. Hai, mama! Să fie toată lumea mulțumită! Sau da, hai cu băile până la urmă! Hai, mama! Se lasă așteptată. Mulțumim! Văd că ne iubiți! Ruzulița de trifoi, nevasta mea vrea la băi și-a intrat o ceartă noi, băi. Ruzulița de trifoi, nevasta mea vrea la băi și-a intrat o ceartă noi, măi. Ofu! Între mine și nevastă a intrat o ceartă casă, a intrat o ceartă casă. Ofu! Între mine și nevastă a intrat o ceartă casă, a intrat o ceartă casă. Cam un juni aici în spate, cam un juni aici în spate. Ofu, și la juniul de la spate trebuie tratament de noapte, trebuie tratament de noapte. Ofu, și la juniul de la spate trebuie tratament de noapte, trebuie tratament de noapte. Am lăsat-o frunțioare și s-a dus la tichirghior să facă băi tănămol, să facă băi tănămol, măi. Ofu, și-a găsit un doctor mare, i mi-a dreptat-o la șale, că avea tratament mai tare. Ofu, și-a găsit un doctor mare, i mi-a dreptat-o la șale, că avea tratament mai tare. Ciorbă rece, mănânci numai ciorbă rece. Ofu, că așa este la băi, te duci unu și vii doi, câteodată chiar și trei. Ofu, că așa este la băi, te duci unu și vii doi, câteodată chiar și trei. Aveam o minge mică și o fată mititică și fata mică nu știa cu mingea se juca. Aveam o minge mică și o fată mititică și fata mică nu știa cu mingea se juca. Mingea mea, mingea mea, mingea mea, mingea ca mea s-a ales molesteia. Thank you. joci cu ursul, că ursul are chiar acacu și sparge mingea. Eu ți-am spus, fetiță, să nu te joci cu ursul, că ursul are chiar acacu și sparge mingea. Mingea mea, mingea mea, mingea mea, mingea ca mea, s-a ales bulesteia. Soacră mai vădană, se scarpină în plană, și de atâta scarpinat, i s-a întărâtat. Mingea mea, mingea mea, mingea mea, mingea ca mea, s-a ales bulesteia. Faraoane, un doctor bun ca să-mi găsești mingea să-mi pârpești. Eu ți-am spus țigane, țigane, faraoane, un doctor bun ca să-mi găsești mingea să-mi pârpești. Mingea mea, mingea mea, mingea mea, mingea ca mea, s-a ales bulesteia. Mingea mea, mingea mea, mingea mea, mingea ca mea, s-a ales bulesteia. Mulțumim mult de tot! Seară bună, să fii sănătoși! Mulțumim! Să ne întâlnim sănătoși la anul!